Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Brożmowska i Artur Ewertowski. Amerykańscy senatorowie apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej sprawiedliwej wobec polskich Żydów. Australia dołącza do krajów, które wczoraj zdecydowały o wyrzuceniu ponad 100 rosyjskich dyplomatów. Orły rozdane, najwięcej statuetek otrzymał film Cicha noc. Ale zaczynamy od tragicznego zdarzenia w Zachodniopomorskiem. Policja znalazła w leśnym stawie ciała dwóch chłopców z Dobrowy koło Białogardu, którzy nie wrócili na noc do domu. Tę wiadomość potwierdza Adam Szyperski z Komendy Powiatowej w Białogardzie. Tyle, co mogę potwierdzić, to znaleźliśmy dwóch poszukiwanych chłopców. To był staw oddalony około 0,5 kilometra od tego miejsca. Prawdopodobnie pod 10- i 12-latkiem załamał się lód. Podjęta na miejscu akcja reanimacyjna była bezskuteczna. Poszukiwania chłopców trwały od wieczora. Uczestniczyli w nich strażacy, ratownicy WOPR-u, nurkowie, Straż Graniczna, policja i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Grupa 59 czołowych amerykańskich senatorów apeluje o przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej sprawiedliwej wobec polskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust i ich rodzin. List w tej sprawie skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego. Senatorowie wyrażają w nim rozczarowanie, że Polska jest jedynym poważnym państwem Europy, które do tej pory nie przyjęło narodowej, kompleksowej ustawy przewidującej restytucję mienia bądź odszkodowania za własność prywatną. A wpływowy republikanin senator John McCain wśród wad projektu ustawy wymienia fakt, że wyklucza ona możliwość zwrotu pierwotnie posiadanej własności. Przewiduje tylko częściowe odszkodowanie za utracony majątek. Wyklucza też możliwość otrzymania odszkodowania za udziały posiadane w zniszczonych firmach. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że dalszy los ustawy zwanej dużą ustawą reprywatyzacyjną zależy od decyzji premiera i Rady Ministrów. Na razie prowadzone są dodatkowe analizy. Będziemy prowadzili tak dużo analiz, jak będzie potrzeba. Ja mam świadomość tego, że to jest jedna z największych ustaw w ogóle w tej kadencji Sejmu i że są problemy związane z otoczeniem wokół tej ustawy, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dodatkowe dokumenty, analizy, debaty prowadzić. W lutym szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił, że realizacja zapisów ustawy przekracza możliwości budżetu państwa. A rosyjscy dyplomaci mają czas do północy we wtorek na opuszczenie Polski. Władze w Warszawie zdecydowały o wydaleniu 4 przedstawicieli Moskwy. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polska podjęła decyzję o uznaniu persona non grata 4 dyplomatów Federacji Rosyjskiej. Minister Czaputowicz mówił, że część tych osób może być związana z nielegalną działalnością służb rosyjskich na terenie Polski. Na podobny krok zdecydowało się 16 unijnych państw, ale także Stany Zjednoczone, które uznały za persona non grata ponad 60 Rosjan, również Kanada czy Ukraina. Ostatnim krajem, który postanowił o wyrzuceniu przedstawicieli Moskwy, jest Australia. Wydali 2 dyplomatów. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie wykluczył kolejnych kroków unijnych państw. Dodatkowe decyzje, włączając w to kolejne wydalenia w ramach wspólnoty unijnych działań, nie są wykluczone w najbliższych dniach i tygodniach. Wszystko to odpowiedź na atak chemiczny Wielkiej Brytanii o próbę zabójstwa rosyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Londyn nie ma wątpliwości, że stoi za tym Moskwa. A Rosja zapowiada działania odwetowe. W stosunku do każdego kraju zostaną podjęte odpowiednie środki, mówi rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa. Według niej Zachód demonizuje Rosję, która, jak przekonywał wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nie ma nic wspólnego z zamachem na Skripala. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un z wizytą w Pekinie. Informuje o tym Bloomberg. Powołując się na anonimowe źródła, to pierwsza zagraniczna podróż Kima od objęcia przez niego władzy w 2011 roku. Informacje o wizycie przywódcy Korei Północnej pojawiły się po tym, jak chińsko-północno-koreańską granicę przekroczył silnie strzeżony pociąg pasażerski. Wcześniej właśnie w ten sposób do Chin podróżował ojciec Kim Jong-una. Kim Jong-il. O obecności północno-koreańskiego przywódcy w stolicy Chin świadczyć mają też zwiększone środki bezpieczeństwa wokół kompleksu rządowego Diaoyutai w Pekinie, gdzie zatrzymuje się część zagranicznych przywódców odwiedzających Chiny. Brak oficjalnych wizyt Kim Jong-una w ciągu 6 lat sprawowania przez niego najważniejszych funkcji w Korei Północnej odbierany był jako argument przemawiający za osłabieniem relacji z Pekinem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Aż 10 orłów dla filmu Piotra Domalewskiego Cicha noc. Gala odbyła się wieczorem w Teatrze Polskim, a reżyser, dziękując za nagrodę, mówił. Ten film porusza coś takiego prawdziwego o nas. Trochę się przyzwyczailiśmy do takiego biczowania nas za to, jacy jesteśmy, a ja się starałem zrozumieć, dlaczego jesteśmy tacy. I chyba to jakoś znajdowali ludzie w tym filmie. Grający w tym filmie główną rolę Dawid Ogrodnik też otrzymał statuetkę, podobnie Arkadiusz Jakubik za rolę drugoplanową. A za najlepszą aktorkę Kapituła Orłów uznała Magdalenę Boczarską, bohaterkę filmu Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. My artyści często dokonujemy niełatwych wyborów i takie nagrody, szczególnie właśnie taka nagroda od środowiska, utwierdzają nas w tym przekonaniu, że droga, którą obieramy, że te wybory mają sens. Orła za osiągnięcia życia otrzymał Jerzy Sztur. To był serwis Trójki. Nagrodzonym gratulujemy oczywiście, prawda? Bardzo, oczywiście. Adam Malecki o sporcie. Po remisie z Urugwajem, porażkach z Meksykiem i Nigerią, dziś reprezentację piłkarzy czeka kolejny towarzyski sprawdzian. Polacy zagrają na Stadionie Śląskim z Koreą Południową. Kibice mogą mieć prawo do zaniepokojenia. Reprezentacja Polski w ostatnich trzech meczach towarzyskich nie strzeliła gola, raz zremisowała i dwa razy przegrała. Trener Adam Nawałka podkreśla, że w tego typu spotkaniach wynik nie jest najważniejszy i zapowiada kolejne zmiany w składzie. Chcemy dać szansę kilku zawodnikom, którzy wyróżniali się w rozgrywkach ligowych, którzy nie mieli wcześniej okazji grać. Na pewno na murawie nie pojawi się jednak Sławomir Peszko, który cały czas zmaga się z chorobą. Zdaniem sztabu szkoleniowego Koreańczycy są podobni do Japonii, z którą zagramy podczas Mistrzostw Świata. Mecz odbędzie się w wyjątkowych warunkach. Po 9 latach przerwy reprezentacja ponownie zagra na Stadionie Śląskim. Pierwszy gwizdek o 20:45. Chorzów, Jan Kałucki. To będzie trzecie spotkanie z Koreańczykami w historii. Na mundialu w 2002 roku przegraliśmy 0-2, pamiętasz? Po co przypominać takie rzeczy? A 9 lat później skończyło się remisem 2-2. To było spotkanie towarzyskie. Towarzysko zagrają dzisiaj także Niemcy z Brazylią, czyli taki rewanż za dotkliwą porażkę z Mistrzostw Świata w 2014 roku. Wówczas Canarinhos przegrali. Pamiętasz ile? No, tam chyba w okolicach... 1-7 było. 7 właśnie. O dużo wyższą stawkę, bo ćwierćfinał tenisowego turnieju w Miami grała dzisiaj Agnieszka Radwańska. Polka, która w trzeciej rundzie pokonała liderkę światowego rankingu Simone Halep, tym razem musiała uznać wyższość rywalki. Przegrała 2-6 i 2-6 z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Kolejna mocna przeciwniczka, bo też w rankingu niższa pozycja. Kolejne ciężkie losowanie. W tym roku jakoś szczęścia do losowań nie mam. No ale trzeba się też z tym liczyć, bo jednak ranking nie taki jak był, więc albo gram z zawodniczkami z piątki, albo z tymi, co wygrywają turniej. Teraz Radwańska może spokojnie wracać do domu na święta wielkanocne. Trwa za to najlepsze święto w najlepsze święto hokeja na lodzie. W wielkim finale w walce o Mistrzostwo Polski emocji nie brakuje. Po trzech wygranych GKS-u Tychy wreszcie wygrało GKS Katowice. 5-2 i nadzieje odżyły. Zachwycony takim obrotem spraw nie był oczywiście trener Tyszan Andrzej Gusow. Powiem to, co powiedziałem w szatni chłopakom. Jeżeli czegoś bardzo chcesz, to nie musisz czekać, że to spadnie ci z góry, a musisz to wywalczyć. W tym życiu bywa tylko tak. Seria jedzie do Tychów. Dziękuję bardzo. No coś dla słuchacza, który domagał się od trenera Nawałki bardziej oryginalnego przemówienia. Także trener z Tychów wie jak mówić. Spotkanie w Tychach w czwartek. Jeśli gospodarze wygrają, zostaną mistrzem Polski i to po raz trzeci w historii klubu. To jeszcze wyniki z lig siatkarskich. W plus lidze PGS Krabbeł-Chatów bez straty seta wygrała w Szczecinie ze Spadonem, a w ekstraklasie siatkarek przegrała po tiebreaku Muszynianka Muszynka, a przegrała z BKS-em Bielsko-Biała. No. Muszynianka Muszynka, powiedziałem? Muszyna, tak, oczywiście. Dobrze, bardzo dobrze powiedziałem. Zdrobniłem. Ale to sympatyczne, bo dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz ze śniegiem i w górach będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, 2 stopnie w Trójmieście, 3 w Suwałeczkach na przykład. Tak. W Białymstoczku i w Augustowie. 4 w Łodzi, Toruniu, Olsztynie i Lublinku. 5, Lublinek. A Sopocik? Sopocik to w Trójmieście przecież. 5 w Warszawie, Poznaniu, Pile i Rzeszowie. Do 6 w Szczecinie, Gorzowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. W sprawie samolotów, ja wiem, że redaktor jest entuzjastą. Właśnie zastanawiałem się, że mogliby ci państwo, którzy narzekają, sprzedać nieruchomość tym, którzy lubią. Na przykład tobie. Tak. Co prawda nie mieszkam przy lotnisku, natomiast moja żona pracuje w locie i ma, że tak powiem, bzika na punkcie samolotów i kiedyś jak byliśmy na paluchu przy lotnisku, mówiła, o jak tu pięknie, jak tu wspaniale, jak te samoloty startują, chciałabym tu mieszkać. Jak się Adam ucieszył też. Nie, muszę przyznać, że połączenie, to jest dziwne, tego zapachu palucha, który z wiatrem idzie i zapachu paliwa, tworzy jakąś taką mieszankę, która jest wybuchowa. To by było na tyle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Mediamarkt, precz z nudą. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Szeroki wybór białych kiełbas, idealnych na Wielkanoc, tylko za 4,49. Kiełbasa biała z szynki, biała surowa, surowa, wieprzowo-wołowa lub surowa z indyka kosztują tylko 4,49 za opakowanie. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Już dziś wielka premiera Far Cry 5 w Saturnie. Odwiedź malowniczy stan Montana pełen dzikich zwierząt i fanatycznych wyznawców kultu. Gra dostępna na PS4 już za 219 zł oraz na inne platformy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kłaniam się. Panie przewodniczący, czy jako szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych wspiera pan działania rządu za granicą? Zależy jakie. ale Komisja Spraw Zagranicznych nie jest od wspierania polityki rządu. Może angażować się w koordynację aktywności polityki zagranicznej w ogóle. Robimy to na zasadzie współpracy z innymi parlamentami, to oczywiste. Ale ja a także kontroluje rząd. Pytam. Bo niedawno w jednym z wywiadów był szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Mówił, że dobrze byłoby, by Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych była w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Dyplomacja parlamentarna mogłaby uzupełniać pewne działanie dyplomacji rządowej. No, tak robimy. Ja znam te apele ministra Waszczykowskiego. Już posła, bo jest w naszej komisji. Natomiast zawsze, i też kilkakrotnie już pani redaktor mówiłem przy tym stoliku, że podział komisji, szefów komisji dokonuje... Nie, chyba raz tylko. Raz? Dokonuje się, to teraz mówię drugi raz. Dokonuje się na początku kadencji, przypada według parytetu wszystkim klubom parlamentarnych. Komisja Spraw Zagranicznych jest w rękach, czy prowadzona przez polityka Platformy Obywatelskiej. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Czy podczas ostatniego pobytu w Brukseli na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej uzupełniał pan działania dyplomacji rządowej, czy był pan tam w innym charakterze? Uzupełniałem, bo rozmawiałem i z Donaldem Tuskiem, i z Jean-Claude'em Junckerem, i z Angelą Merkel, i z Manfredem Weberem, szefem frakcji PPE. I z Josephem Dolem. Pytają wszyscy o to, co dzieje się w Polsce i jak wyglądają polskie aktywności, jak wygląda, jak oceniać polską ofensywę dyplomatyczną, jeśli chodzi o zmiany praworządności. No i co pan odpowiada? Praworządności. Jak pytają, to co pan odpowiada? No, powiedziałem, że opinia o tej aktywności i o tej propozycji jest podzielona w Polsce, bo pytano mnie o KRS, ale pytano mnie także o zarzuty dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i głosowanie, które ma dać zgodę w Sejmie na jego aresztowanie, co kompletnie bulwersowało wszystkich tam w Brukseli, ale pytano mnie o szczegóły. Dlaczego bulwersowało? No bo to jest jednak trudne do wyobrażenia, że ktoś, kto rezygnuje sam z immunitetu, mówimy tu o Stanisławie Gawłowskim, rezygnuje sam z immunitetu i chce być przesłuchanym przez prokuraturę, nie jest przez prokuraturę przesłuchany, a ma być głosowane jego tymczasowe zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Znaczy chodzi żeby o to, że on nie ma zarzutów, tak? No tak, że jest po prostu w zawieszeniu, nie może się bronić, bo nie ma zarzutu, a oskarżany jest przez byłych polityków PiS, więc czy byłego polityka PiS. A pan daje głowę za Stanisława Gawłowskiego, za nie. jego uczciwość, za tak. to, że te zarzuty, których ma być 5, w tym 2 korupcyjne, są niezgodne z faktami? Tak, w tej kwestii to jest poza dyskusją i on obalił te wszystkie oskarżenia. Co do szczegółu, dlatego ta sprawa tak wszystkich nas bulwersuje, bo ona jest sprawą polityczną, a nie korupcyjną. A dlaczego pan uważa, że polityczną? Bo pan wierzy w te... Tak, bo ja bym chciał, żeby... Ale dlaczego właśnie Stanisława Gawłowskiego to spotkało, a nie pana? Jeżeli to jest sprawa polityczna. Nie wiem, no bo są oskarżenia, ja tak jak powiedziałem, byłego polityka PiS. Odnośnie jakichś absurdalnych rzeczy, które tam się pojawiają. Ja bym chciał, żeby prokuratura przesłuchała Gawłowskiego i postawiła mu zarzuty lub nie. Natomiast tego nie ma. Ja nie rozsądzam, przecież ja nie jestem sędzią, nie jestem sądem, ale chcę, żeby politycy w Polsce, szczególnie politycy opozycji, byli traktowani jak wszyscy inni obywatele. A w takiej sytuacji jest to robione w taki sposób, że są zarzuty. Najpierw jest postępowanie, potem są zarzuty i potem jest sąd. A tutaj tego nie ma. Jest tylko burza prasowa i medialne oskarżenia. I to jest, uważam, nie w porządku. Rozmawialiśmy na początku lutego i pan powiedział, że jeżeli rzeczywiście zostaną przedstawione mu zarzuty, to wyobraża pan sobie, że on wtedy zawiesi swoją funkcję jako sekretarz generalny. Mówiłem, czy może nawet, nie wiem, członek Platformy Obywatelskiej. Mówiłem o aresztowaniu, bo to jest rzeczywiście sprawa. Nie mówił pan o zarzutach, ja to jeszcze wczoraj sprawdziłam. Tak? Pan mówił, tak. No tak, ale zarzutów nie ma, więc ta sytuacja jest ciągle w zawieszeniu. Coraz więcej wiemy, rozmawiamy o tej bulwersującej sytuacji. Coraz więcej wiemy i widzimy, przecież to wszystko ma całą swoją procedurę w Sejmie, pani redaktor. Było posiedzenie komisji regulaminowej. Była rozmowa, była debata, rozmowa z prokuratorami, a ciągle nie ma zarzutów. I ciągle prosimy... Ale jest odroczenie wyroku na poświętach. Wyrok, mówię w cudzysłowie, czyli głosowanie w tej sprawie. No tak, ale uważam, że ta sprawa jest naprawdę godna na piętnowanie i tutaj trzeba walczyć o normalność w polskiej polityce i takie cywilizacyjne metody. Polityk musi być traktowany jak każdy inny obywatel. Tak jak powiedziałem, szczególnie polityk opozycji, tak jak jest w przypadku Gawłowskiego. Co Polska może spotkać ze strony Rosji po wydaleniu 4 rosyjskich dyplomatów? Polska zachowuje się w tym wymiarze racjonalnie. Zachowuje się tak jak większość krajów Unii Europejskiej. Czyli tu, pan, tu pan wspiera jako szef opozycji jak i szef komisji spraw zagranicznych. Tak, działania rządu. Tak, to jest mówiłem o tym, że tu jest potrzebne solidarne, skoordynowane działanie na poziomie Unii Europejskiej. Tych krajów nie, to nie są wszystkie kraje Unii Europejskiej. No właśnie, dlaczego? Czy możliwe jest, żeby kiedykolwiek Unia w sprawie Rosji mówiła jednym głosem? Być może tak jest, jeśli chodzi o sankcje. Natomiast jeśli chodzi o wydalenie dyplomatów, nie ma tej zgody. Tu wszystkie kraje, które angażują się w tę kwestię, są członkami NATO. Po pierwsze, to je integruje i to tworzy taki wspólny mianownik tego zachowania. Niektóre nie zajmują się, nie mają kontaktu z rosyjskim wywiadem, a niektóre po prostu mają interesy z Rosją, tak na przykład jak Cypr, prawda? I tam ta decyzja nie została podjęta. Ja bym tutaj jednak uznał dobrą aktywność i jednak solidarność większości, bo uważam, że to jest ważne, żeby wesprzeć Brytyjczyków, którzy no są w turbulencjach politycznych, są po Brexicie, wychodzą z Unii Europejskiej, ale należy im się solidarność ze strony Europy i tak się właśnie dzieje. A jaki może być, ja pytałam o to, aby pan nie odpowiedział, co nas może spotkać? Ze strony Rosji tak. Mówiłem o tej o solidarnym działaniu i dlatego, bo to jest ważne, że my nie jesteśmy jednostkowi tutaj postawieni sam na sam z Rosją. My będziemy, to będzie działanie symetryczne, to znaczy trzeba się spodziewać, że polscy dyplomaci także zostaną wydaleni z Rosji. Ale uważam, że warto ponieść taką cenę właśnie dla solidarności z Brytyjczykami i właśnie dla solidarności z większością krajów Unii Europejskiej. Czy nie będzie tak, że Rosja zdecyduje się na jakiś odwet, który będzie boleśniejszy niż wydalenie kilku dyplomatów? Rosja będzie sprawdzać, jak Europa reaguje, jak reaguje wolny świat, bo przecież to i kwestia Stanów Zjednoczonych i Kanady. I to jest ważne. Jeżeli będzie reagował jednolicie, jednoznacznie, szybko, to wtedy będzie uzbrojony przeciwko rosyjskim prowokacjom. No proszę zobaczyć, że to wszystko, co dzieje się od zabójstwa Litwinienki przez wojnę w Gruzji, potem aneksję Osetii i Abchazji, później Donbas, tych rzeczy jest naprawdę wiele. I dlatego potrzebna jest reakcja rosyjska i potrzebna jest solidarność. I dlatego ten przykład potwierdza, ja uważam w moim przekonaniu, sensowną, dobrą politykę Unii Europejskiej. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył, że z sympatią przyjął inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że z oświadczeń polityków Platformy, że Platforma przyjęła to bez sympatii, ale czy Platforma włączy się na tym etapie do dyskusji o... Ja wiem, że się włączyła do dyskusji o praworządności, ale to jest już nowy etap, bo jest jakiś krok wstecz. Nie oceniam go jako krok wstecz. A co to jest? Wypowiedź Jean-Claude Junckera była w przejściu, na pewno pani widziała, pani redaktor, w jaki sposób komentował to. Grzeczny bardzo, taki otwarty, ale przecież niekonkretny. Oczywiście... No w przejściu też mógł powiedzieć, nie ma o czym mówić. No, prawda? Ale to jest politykę, to politycy PiS tak przyprowadzą politykę. W Europie się mówi grzecznie i czyli co, to nic nie znaczy, ta sympatia, nie, nic tak? nie znaczy, bo proszę zobaczyć, podobne były akcenty po Białej Księdze, którą zawieziono tam i wydawało się, że ona coś odmieni. No dobrze, bo ale zaufanie jaki jest przekaz, do Białej Księgi okazało się, że nic, niczego nie przyniosło. Jaki jest przekaz Platformy Obywatelskiej dla Brukseli? Że to właśnie jest nic, że to nic nie znaczy? Pani redaktor, to w Polsce będą zmieniane, czy może być naprawione prawo i może być naprawiona sytuacja, do której doprowadził PiS w ostatnich 2 latach, jeśli chodzi o praworządność. To w Polsce są podejmowane te decyzje, a nie w Brukseli. I mówiłem o tym publicznie, że to... To jest oczywiste, ale jest spór i na szali są między innymi pieniądze z nowej perspektywy budżetowej. Oczywiście, o które nie walczy PiS, bo nie jest zaangażowany w negocjacje budżetowe, bo nie siedzi przy stole, gdzie jest rozmowa o pieniądzach. Dlatego chce przy tym stole usiąść. A Ettinger dlatego przyjechał udaje wczoraj w jakiej sprawie? W sprawie konsultacji z polskim parlamentem i z polskim rządem. Ale w sprawie budżetu. Ale ten budżet jest, praca nad tym budżetem trwa wiele miesięcy. Bez zaangażowania polskiego rządu. Nie wystarczy robić ruchów udawanych i pozornych, żeby poprawić sobie sytuację i pozycję w Brukseli. Bruksela naprawdę wie, jak, co, do czego doszło w Polsce i jaki jest stan polskiej praworządności. Jak zmaltretowano, zniszczono niezależność Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Jak zabrano niezawisłość sądom. Ale ja pytam o tym, czy Platforma będzie w tej sytuacji, no która jest sytuacją delikatną ze względu na to, że chodzi o budżet i pieniądze dla obywateli. Ale to nie my niszczyliśmy polską praworządność. Jaki przekaz będą państwo wzmacniać? Będziemy mówili PiS-owi to otwarcie, to co będziemy to powtarzać. Trzeba zmienić, trzeba odbudować niezależność Trybunału Konstytucyjnego i odbudować niezawisłość sądów. To jest klucz, a nie udawane negocjacje w Brukseli, bo one do niczego nie prowadzą. Napisał pan w niedzielę, Platforma nie powtórzy błędu i postawi przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy łamali prawo. Muszą to wiedzieć. To znaczy, kogo konkretnie, za co i chodzi o Trybunał Stanu, czy chodzi o zwykłe sądy powszechne? O wszystko to jest pytanie, które jest zadawane nam na spotkaniach publicznych przez Polaków i też publicznie na to odpowiadamy. I dlatego publicznie też powiedziałem bardzo wyraźnie, że ci wszyscy, którzy łamią prawo, którzy zasłaniają się polityką, czy dziejową koniecznością, muszą wiedzieć, że załamanie konstytucji, załamanie prawa w Polsce będą się nimi zajmować odpowiednie instytucje. Ale nazwiska na razie są w białej kopercie. Mówię, tak? To jest poważna deklaracja i to jest poważne zobowiązanie i zrobiłem to jako przewodniczący największej partii opozycyjnej i robię to, żeby wiedzieli ci, do których to jest adresowane, żeby zdawali sobie sprawę, że prawa nie można łamać. Nie można łamać konstytucji bezkarnie, nie można łamać prawa bezkarnie. Za to wszystko będą kary. Panie przewodniczący, działania komisji weryfikacyjnej są niekonstytucyjne, ponadto wtorkowa rozprawa nie dotyczy żadnego adresu. To jest odpowiedź ratusza na wezwanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, na posiedzenie w sprawach ogólnych, to znaczy to jest taki pierwsza rozprawa na zasadach ogólnych, czyli ogólna rozmowa o reprywatyzacji. Czy pana to jeszcze jakoś interesuje, dotyczy w momencie, kiedy już Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest wiceprzewodniczącą partii? Ona walczy o prawo i nie chce zgłaszać, nie zgłasza się na te wezwania, które są według niej bezprawnie wysyłane do niej jako do prezydenta miasta, który jest organem, a nie stroną w tej sytuacji. Na jednej sprawie, która dotyczyła prywatnie małżeństwa Waltz, zgłosił się mąż pani prezydent i uważam, że ta sprawa jest zamknięta. Natomiast jakie będą jej następne decyzje odnośnie obecności lub nie, ona podejmuje we własnym zakresie. Czyli pan popiera ten sposób walki o prawo, jak pan powiedział? Pani, to każdy podejmuje decyzję indywidualnie w takich kwestiach. I rozumiem, że to już nie jest sprawa Platformy, to jest wyłącznie sprawa To jest sprawa pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ja będę ją tylko wspierał w tym wymiarze moralnym, ale także politycznym. Jeżeli są oskarżenia wobec konkretnych osób, to one muszą być pod adresem tych osób artykułowane i skierowane. Ale co to znaczy, że pan będzie w wymiarze moralnym i politycznym wspierał Hannę Gronkiewicz-Waltz w tym konkretnym przypadku? To znaczy dokładnie to, co to znaczy. Ale co to znaczy? Że moralnie i politycznie wspieram? Tak. No politycznie z moją koleżanką z Platformy Obywatelskiej, a w tej sytuacji uważam, że ma prawo walczyć o swoje dobre imię i podejmować decyzję, czy zgłosi się, czy będzie się zgłaszać na zaproszenie tej niekonstytucyjnej komisji, czy też nie. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie. Czy już wiadomo, kto będzie kandydował w Gdańsku? Nie. Jesteśmy w rozmowach z Nowoczesną, z ruchami miejskimi. A to możliwe, że to będzie pani Ewa Lider z Nowoczesnej? Rozmawiamy na temat różnych nazwisk. Zależy nam na koalicji, zależy nam na kandydacie najlepszym dla gdańszczan i to miasto symboliczne dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej i jestem przekonany, że zbudujemy tam takie poparcie dla kandydata. Ale Ewa Lider jest poważną kandydatką na kandydatkę? Jest zgłoszona przez Nowoczesną. Każda kandydatura jest poważna, która chce wziąć udział w wyborach tych październikowych. Zobaczymy, jak będzie. Nie ma jeszcze decyzji. Rozmawiamy z Nowoczesną i z innymi partiami. Ale jest decyzja, że musimy kończyć, bo patrzę tak na zegar. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Beata, już do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Odkurzacz Zelmer za 399. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Polska zachowuje się racjonalnie jak większość krajów unijnych. Tak lider Platformy Obywatelskiej mówi o reakcjach na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Grzegorz Schetyna w salonie politycznym Trójki ocenił, że polscy dyplomaci będą w odwecie wydaleni z Rosji, ale warto ponieść taką cenę. Pytany o sprawę korupcyjną z posłem Stanisławem Gawłowskim odpowiedział, że obalił on wszystkie oskarżenia. Bruksela wie, co wydarzyło się w Polsce i jaki jest stan polskiej praworządności. Mówił z kolei o negocjacjach na temat unijnego budżetu. Po raz pierwszy na ogólnej rozprawie zbierze się dzisiaj komisja weryfikacyjna od warszawskiej reprywatyzacji. Oznacza to, że nie będzie się ona zajmowała żadną konkretną nieruchomością. Na posiedzenie wezwano dwóch świadków, prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i przewodniczącą Rady Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską. Prezydent stolicy wezwanie na rozprawę odebrała, jednak wciąż nie potwierdziła, czy przed komisją się stawi. Jest 500 mln zł na remonty lokalnych dróg. Do połowy kwietnia samorządy mogą składać do wojewody wnioski o dofinansowanie. Te środki popłyną na kilkaset projektów drogowych w całym naszym kraju. Mówi szef Ministerstwa Inwestycji Jerzy Kwieciński. Do tej pory na remonty lokalnych dróg przeznaczono już 800 milionów złotych. W Polsce jest 250 tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Tylko połowa z nich jest w zadowalającym stanie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Około 200 milionów złotych, tyle zamierza zainwestować w Polsce chińska firma Capchem, dowiedziało się Polskie Radio. Gigant notowany na giełdzie w Shenzhen na miejsce pierwszej zagranicznej inwestycji wybrał Wrocław. Tomasz Sajewicz. Capchem Technology to firma specjalizująca się w produkcji m.in. kondensatorów oraz baterii litowo-jonowych. W Chinach ma ona 4 własne fabryki i udziały w 3 kolejnych. Zatrudnia ponad 1000 osób. W informacji dotyczącej inwestycji firma zaznacza, że tereny, na których powstać ma projekt, zostaną przekazane w drugim kwartale tego roku. Firma szacuje, że polski projekt po osiągnięciu pełni mocy produkcyjnych ma przynosić rocznie około 100 milionów złotych zysku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Komornicy przenoszą aukcję do internetu. Krajowa Rada Komornicza opublikowała już testową wersję portalu. Akcja ma zatrzymać malejące zainteresowanie licytacjami. Może ukrócić też ich ustawianie, komentuje Marek Domagalski, dziennikarz Rzeczpospolitej. Kiedy to będzie wszystko jawne, wszystko klarowne, to po prostu zapewni większą przezroczystość całej tej procedury i pewnie wyeliminuje podejrzenia czy wręcz przypadki ustawionych licytacji. Portal aukcyjny ma zacząć działać za około 6 miesięcy. Podobne rozwiązania działają już na Litwie, Łotwie czy Węgrzech. Prawie 5,5 miliarda euro to wartość polskiego eksportu mięsa w zeszłym roku. To rekordowy wynik, komentuje Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Staliśmy się tym potentatem, przypominam, bez żadnych programów rządowych, bez żadnej pomocy. Po prostu inwestorzy zaryzykowali, rozwinęli całą gospodarkę i dzięki temu sprzedajemy bardzo dobry drób na zachód. W zeszłym roku Polska sprzedała za granicę blisko 1,5 miliona ton drobiu. Sprzedaż autobusów elektrycznych w Europie powinna wzrosnąć w 2030 roku nawet pięciokrotnie w porównaniu do roku ubiegłego, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. To szansa także dla producentów z Polski. Do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym po godzinie 9.30, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach będzie padał śnieg, wiatr słaby i umiarkowany. Temperatura od 2 stopni w Trójmieście, 3 w Suwałkach i Łomży, 4 w Łodzi, Grudziądzu, Olsztynie i Zamościu, 5 w Warszawie, Poznaniu, Koszalinie i Przemyślu, do 6 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu, Katowicach i Tarnowie. I uwaga, ważna informacja. Chciałem zameldować, że na Podkarpaciu bociany już są. Właśnie teraz w drodze do pracy widziałem jednego przed sekundą. Rewelacja. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, 9 piosenka dnia. Dziś Tet Nemet. No, tytuł taki... Zjem cię. Bez cienia wstydu zjem cię. Smakujesz mi powietrzem. Pokroję twoje serce. Nie trzeba mi nic więcej. Bez cienia wstydu zjem cię. Rozmrażam twoje wnętrze. Zostawiam to najlepsze. Lubię twój smak. Lubię zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę. A ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę cię. Komary jedzą więcej. Chcę widzieć twoje serce na twarzy uśmiechniętej. Lubię twój smak, lubię zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę. A ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! Ma czego wstydzić. Tet Nemet, zjem cię. Nasza piosenka dnia. Za 21,5 minuty 9. Proszę pamiętać o głosowaniu, a głosujemy do północy. Srebrne usta 2017. pewną taką nieśmiałością przedstawiam Państwu wypowiedź naszego kandydata do tytułu srebrnoustego Pawła Kukiza, lidera ugrupowania Kukiz 15. Nieśmiałość wynika ze współudziału w zdarzeniu w salonie politycznym Trójki. Zresztą zdarzenie to pewnie za dużo powiedziane. To był raczej taki mini dialog na tematy zdrowotne. Jeśli chodzi o życie zdrowe, jak najbardziej tak. Codziennie rano ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? Co pan ćwiczy? Wolę nie pokazywać, bo niektóre ćwiczenia nie, są z zakresu... Nie mogę pokazać, ale nawet powiedzieć. Nie mogę opowiadać szczególnie o tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia specyficzne. Ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci o takich specyficznych ruchach i nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. Dlatego wolałbym nie rozwijać tego tematu. To są takie wewnątrz, pod tak zwanym kaloryferem. Ale na co to jest? No, ogon. Gdyby Państwo próbowali ćwiczyć, to jednak odradzam. Chyba, że gdzieś można znaleźć nieco bardziej precyzyjny opis. Natomiast zdecydowanie doradzam udział w naszym plebiscycie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę pamiętać, głosujemy do północy. Jeśli urzekły Państwa ćwiczenia na ogon, to oczywiście głosujemy. Jeśli jakakolwiek inna wypowiedź nominowana, to także cały zestaw na stronie internetowej. Głosujemy do północy. A rozmawiamy dziś także o lotniskach, bo przypomnę, od weekendu między 23.30 a 5.30 nie lądują, nie startują samoloty na Okęciu. Przyznam szczerze, że mnie huk samolotów w ogóle nie przeszkadza. Mieszkam na Woli, na pograniczu Bemowa i Woli praktycznie rzecz biorąc. I czasami te samoloty, które startują lub lądują na pasie 33 lub 15, przelatują mi nad głową. I wtedy dzieje się coś dziwnego. Moja żona stwierdziła, że jestem kompletnie pokręcony, bo dochodzę do okna, zarówno ja, jak i moja młodsza córka, a czasami wychodzimy na podwórko z aparatem fotograficznym i trzaskamy zdjęcia przelatującym przeważnie Dreamlinerom, bo one najczęściej latają nad naszym domem. Czasem miło popatrzeć, na przykład w takiej sytuacji. Kiedyś nawet pani w biurze podróży nas uprzedzała, że niestety tu będą samoloty, może to trochę przeszkadzać, a my bardzo lubiliśmy oglądać, jak już inni wracają do domu. Mała rzecz, a cieszy. To Trójka za 18 minut 9. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam, idą pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przemłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywartych przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask. Gotowy grać o własny blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put... Między cztery pcha się zero, fatalny error. Tą akapelą będzie w cztery litery zbierę. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat jak Zusa, a brada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmi nie demka. Zabijam ci ćwierka, to 800 pod przekaz. Od kilku dekad tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam mi dać to dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Kiedy rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij już. 404. 15 za 15 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. 404, Krystian Hanke. Nie 404, tylko 1533. To jest ta ścieżka podejścia, o której wspominał słuchacz z Woli. 1533. Tak jest, która stała się najpierw główną atrakcją, potem trochę moją udręką, ale w zasadzie zapraszam i ciebie, i Adama do siebie. Można sobie poobserwować właściwie na ścieżce stojąc niemalże, albo na linii, która za chwilę stanie się ścieżką podejścia. No, właściwie można nawet sprawdzić, czy pasażerowie wracają opaleni, jak leczy, zaznaczę, że leci charter z Grecji, tak? Czy uśmiechnięci, bo wracają do kraju, to znaczy, że lot z Anglii właśnie zbliża się do celu. Tak, z Chicago. Też widać, oj, to wtedy cięższy jest, bo dużo zakupów, widać, że luk bagażowy aż pęka w szwach. Już troszkę to takie okiełznane, ale do muzyki przejdźmy. Artur Rojek, który dziś wystąpił przed godziną 8 z przepięknym utworem Cisza i wiatr, wczoraj wystąpił w Trójce i ujawnił kolejnych wykonawców biorących udział w OFF Festiwalu. No i teraz będzie dość ekscentrycznie. Ogłoszenia mają naturę głównie słowiańską. Do dotychczas potwierdzonych wykonawców dołączył kobiecy chór bułgarskiej telewizji narodowej, występujący jako The Mystery of the Bulgarian Voices, wykonujący współczesne aranżacje tradycyjnych bułgarskich melodii folkowych. A światową popularność przyniosła mu wydana w połowie lat 80. kompilacja z nagraniami z lat 50., 60. i 70., opublikowana przez, uwaga, wytwórnię 4AD. Trzy solistki tego chóru wystąpiły też na płytach The Sensual World i The Red Shoes Kate Bush. A oprócz państw Bułgarii do Katowic przyjedzie także Zola Jesus, powołująca się na rosyjsko-niemiecko-słoweńsko-ukraińskie korzenie swoich rodziców, amerykańska wokalistka przedstawiająca się także jako Nika Roza Danilowa, ale i też jako Nicole Hummel, a także nasi swojacy, czyli zespół Sunbird z Żywca. Na OFA powraca też duet wrocławski Skalpel i tym razem brzmienie muzyki Marcina Cichego i Igora Pudło oparte będzie nie na samplach ze starych płyt z polskim jazzem czy wirtualnych instrumentach, ale na kilkunastoosobowym big bandzie. Próby do tego wydarzenia już trwają w Poznaniu. OFF Festival odbędzie się tradycyjnie w pierwszy weekend sierpnia w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów. To jeszcze przez chwilę posłuchajmy, bo to rzecz niezwykła. The Mystery of the Bulgarian Voices. I teraz proszę to sobie wszystko wyobrazić w anturażu o festiwalu na scenie gdzieś między jedną a drugą kapelą. No pięknie, pięknie się to zapowiada, wszystko na początku sierpnia. No a teraz będzie zupełnie inny klimat, ale rzecz też niezwykła. Tamagotchi to drugi singiel z niewydanej jeszcze wspólnej płyty Teco Hemingwaya i Kebona Fide, którzy połączyli swoje siły pod wspólnym szyldem Teco na Fide i szykuje się prawdziwe szaleństwo, bo w ciągu kilku dni teledysk na YouTubie obejrzało 5,5 miliona razy. Obejrzano 5,5 miliona razy, a miano dwóch najczęściej odsłuchanych w ciągu jednego dnia piosenek w serwisie Spotify w Polsce należy właśnie do Tamagotchi i RDB, czyli pierwszego i drugiego singla Teco na Fide. Nasze pokolenie Tamagotchi. Dziwne urządzenie bada oczy. Smutek kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy. A ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Trudno przerywać panom. Dodam, że historia internetu pełna z przypadków sztucznego generowania ruchu, ale to chyba nie ten przypadek. Album Soma pół miligrama ukaże się 13 kwietnia, a kilka dni później panowie ruszą w krótką trasę koncertową. Bilety jeszcze nie trafiły do sprzedaży, w większości przypadków nie są znane nawet dokładne miejsca koncertów, ale już można sobie wyobrazić, jaki będzie ruch. Mimo to, może właśnie po części dzięki temu wejściówki pewnie rozejdą się szybciej niż na Rolling Stonesów. Tak może być. No a teraz coś dla większych konserwatystów muzycznych, ale wciąż mówimy o muzyce rozrywkowej. Brytyjski zespół Procol Harum, czyli ci od przeboju White Shade of Pale, który w ubiegłym roku obchodził 50. urodziny, w ubiegłym roku też wydał pierwszą od 14 lat płytę zatytułowaną Novum. Przyjechał z nią w październiku na dwa koncerty do Polski powróci. W Łodzi 18 listopada będzie można ich usłyszeć na żywo. Procol Harum 18 listopada w Łodzi. No a na koniec informacja z pogranicza muzyki i filmu, no bo wczoraj orły rozdane. No i jeden trafił do Radzimira Dębskiego. Oczywiście to nagroda za muzykę do filmu Sztuka Kochania. Tak jest. Posłuchamy sobie? Tak, tylko dodam, że Ania Rusowicz wystąpi m.in. w połowie czerwca na Live Music Festival w Oświęcimiu. No a to jest chyba najbardziej zapamiętana i rozpoznawana piosenka z tego filmu Sztuka Kochania. Zdecydowanie tak. To muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke. Jeszcze dwa słowa od pana pilota. Zachowo to pas 1,5 i 3,3 i odpowiednio 1,1 i 2,9. Wysokich lotów, pięknie na razie. Dziękujemy. 1,5 i 3,3. Pan zapamięta. Tak jest, ja wszystko wiem. Bardzo dobrze. Mam sąsiada pilota też jeszcze na dodatek. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, we'll be right back. teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć, to wersja Ani Rusowicz i Mitch & Mitch. To tyle w audycji porannej. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Zapraszamy oczywiście na jutro, na szóstą. No i zachęcamy do słuchania Trójki przez cały dzień. Po dziewiątej audycja do południa. W tej chwili za 5 minut będzie dziewiąta. No i jeszcze raz przypomnę. Przypomnę Państwu, bo tu już się kończą żarty. Tylko do północy możemy głosować na Srebrnoustego. Proszę podjąć decyzję i nie ociągać się. Zapraszamy